Cântarea Domnului Presăvoitos, Măsădașă, Săi Birgeane, întotdeauna acum și purgașă în vece vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu de nădejdea noastră, slavă ție! Cel ce a înviat din morți, Iisus, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciune preacurată, Maicii sale, ale Sfinților, Slăviților și întotdeauna laudaților apostoli, cu ale Sfântului Macarie, Egipteanul și acel din prună cu dânsul, cărora pomnim să vârșim, ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru, Ioan Gură de Aur, Patriarul Constantinopol, ale Sfinților Dreptul, Dumnezeu să ne mântuiască pre noi ca un bun și de oameni iubitor. Pentru rugăciunile Sfinților, Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, milește-ne pre noi. Se descopere mânia lui Dumnezeu din cer peste nedreptatea și păgânătatea oamenilor celor ce țin adevărul într-o minciună. Învățând Sfântul Apostol Pavel pe Corinteni, îi spune acest cuvânt ca să ia oamenii seama de adevărul care trebuie să-l ducă întotdeauna în lume, adevăr care curge numai și numai de la Dumnezeu, care este adevărul absolut. Încep astăzi acest cuvânt cu acest paragraf al Sfântului Apostol Pavel, ca să intrăm încetul cu încetul într-o oarecare de mâncă. Iată că dacă ne-am despărțit acum 3 săptămâni și cum totul cade sub timp, roata timpului s-a învârtit și iarăși ne-am întâlnit în aceeași ambianță, cu aceeași dragoste de Dumnezeu și, cred eu, cu același sentiment prietenesc, duhovnicesc, unii față de alții. Nu pot să zic că bine v-am găsit și să mărturisesc din tot sufletul meu că mi-era dor de frățiile voastre, să ne întâlnim, că atunci când tragi în jug o greutate, când duci și la bine și la rău, involuntar parcă din ființa ta strigă acea chemare. Eram într-o ambianță plăcută, dar tare frumos este la tine acasă, chiar și într-o colibă, dacă este, parcă e mai frumos. Iubiților credincioși, fiindcă Maica lui Dumnezeu ne-a binecuvântat pașii să ajungem prin Sfântul Munte, aș putea ca să vă pun un pic în temă despre cele ce se întâmplă acolo cu acest bastion al Sfintei Ortodoxii, a Sfintei Credință, în care subzistă mântuirea omului. Lucruri atât de frumoase, lucruri atât de înălțătoare, lucruri care te cutremură și te zgudie din toată ființa ta, bineînțeles dacă le trăiești duhovnicește și dumnezeiește. Sfântul Ioan Gură de Aur, în cuvintele sale dumnezeiește învățătura oamenilor, viața monahală, încă de la începutul creștinismului, și am putea spune că primul monah a fost Iisus Hristos. Iată că la această ocrotire, sub această umbră a vieții monahale, s-a dezvoltat Biserica lui Hristos. Viața monahală a fost din toate timpurile, de la originile ei, un adevărat izvor pur, limpede, înălțător, învietor spre viață pentru cei însetați. Evident că trebuia ocrotită, păzită ca pe un dar de neprețuit. Fiindcă un monah nu poate să spună într-o secundă din 24 de ore sau din viața lui că nu mai este monah. El este monah și când doarme, și când vorbește, și când mănâncă, și când se roagă, și când orice face în viața lui cotidiană, rămâne tot înscris în această tagmă dumnezeiască. Spun cu lux de amănunt aceste lucruri, fiindcă Dumnezeu premeditat și a zidit acest sfânt munte ca un bastion de nestruncinat a ortodoxiei. Aici, în acest munte, în această limbă de pământul, acolo, iată că de-a lungul sutelor de ani s-au găsit oameni puternici în sfat și în virtute care să bată război cu cei mai înverșunați diavoli, ca aducându-și viața lor în puritate, în curățenie, în cugetare către Dumnezeu, să fie mereu ca o lumină pură, o lumină care radiază în jur, lumina aceea curată și totodată un izvor de apă limpede pentru sufletele însetate. Dușmanii lui Iisus Hristos, evident că nu s-au lăsat doborâți. De-a lungul timpului, după ridicarea Mântuitorului la cer, parcă zăpăciți de ceea ce li s-a întâmplat, că au pierdut războiul cu Dumnezeu, au avut timp de-a lungul sutelor de ani să se replieze. Pe măsură ce Sfântul Munte creștea într-o frumusețe de nedescris, în odoarele și sfinții care s-au ridicat acolo, împodobind parcă și trupește și sufungul timpului, croiau acești oameni căderea acestui bastion. Vreau să leg aceste cuvinte ca într-un lanț să concretizăm ceva. Dacă întotdeauna ortodoxia căuta ca orbul spre lumina soarelui, cuvântul Sfântului Munte, evident că acesta trebuia ca să cadă. Și spun aceste lucruri că, pe lângă lucrurile frumoase care le-am văzut, am rămas, începând de la Nafra, Sfințitul Mitropolit și ceilalți care au mers acolo, stupefiați de decădere. O decădere, aș putea să spun, nu morală, ci al așezămintelor. Nu pot să vezi decât ca ceva în urma unui război încep să se arate dărâmate unele dintre cele mai fastuoase și înălțătoare clădiri. Zograful, Sfântul Pantelimon, una dintre florile Sfântului Munte, o mănăstire rusească care în splendoarea ei număra 5.000 de călugări. Apoi, dincolo, pe coasta estică a acestei peninsule, se arată alte mănăstiri, alte locașuri în aceeași parare. Așezăminte frumoase în care s-au ridicat sfinții ai lui Dumnezeu, au început să cadă acoperișuri, clădiri imense, fără geamuri părăsite. Cântă păsările în ele. Pe aici colo mai vezi un grup de călugări care s-au adăpostit aici să-și mai ducă parcă într-o ultimă suflare viața lor monahală și totodată să mai păstreze cât pot și ei să nu cadă de tot aceste sfinte așezăminte. Dacă poate nu ați mai ascultat aceste cuvinte din alte guri, eu sunt obligat, moral, bineînțeles, să le spun, fiindcă m-a intrigat foarte mult aceste lucruri și am ținut enorm de mult la ceea ce înseamnă viața monahală, că înseamnă cu adevărat o lumină, înseamnă un izvor, dacă ea este trăită după perceptele vieții monahale lăsate de Sfinții Părinți. Deci cei ce s-au luptat cu Dumnezeu nu au uitat ca să se lupte și să ascute săbiile și cu urmașii lui Iisus Hristos. Așa s-a făcut că de-a lungul timpului a început această cădere și atâta de subtil s-a început acest lucru încât ca într-o cascadă au căzut toate. Cum s-a intrat în ultimul secol al mileniului acestui an, adică de la 1900, au început tulburările în lume. Cred că mulți s-au gândit, cei ce aveau interesul căderii acestui bastion, ce tactică să aplice. Și au găsit-o într-adevăr cea mai diavolească tactică posibilă, să oprească intrarea tineretului în Sfântul Munte. Și-au dat seama că acest bastion nu poate cădea deodată, că este prea puternic, este prea înduhovnicit, sunt prea mulți sihaștri, prea mulți oameni uscați de post și de rugăciune prin crăpăturile acelor pământuri dumnezeiești. Și atunci i-au avut răbdare ca în zeci de ani de zile să aducă, ca într-un naufragiu, acest înălțător bastion al Ortodoxiei. Și bineînțeles, fiindcă unele dintre cele mai mari mănăstiri erau rusești, trebuia început de aici. Și ce au făcut? Imediat, ca să distrugă Ortodoxia celei mai mari țări ortodoxe din care s-au ridicat atâția sfinți din Rusia, au introdus acel comunism purcat și malefic. Imediat, omorând țarul care iubea foarte mult Sfântul Munte și se îngrija de el, de mănăstirile de acolo, și venind acest guvern spurcat al comuniștilor care a izvorât de fapt tot de la iudeii masonici, iată că au oprit intrarea tineretului în Sfântul Munte. Evident că cei care erau mai tineri, timpul s-au scurs peste ei, au încărunțit, le-au nins tâmplele, s-au șubrezit și au murit. Iar în loc nu s-a mai înlocuit nimeni, nu a mai venit nimeni și în felul acesta, prin această subtilă tactică satanică, a început să se părăsească cele mai mari și înălțătoare mănăstiri. Am rămas foarte mișcat de faptul cum s-a dărâmat una dintre cele mai frumoase mănăstiri ale Sfântului Munte, Sarai. O mănăstire tot rusească, de o frumusețe, de o splendoare cutremurător de mare, plină de aur și de argint, și închipuiți-vă că toate aceste odoare închinate în cinsta Dumnezeirii și a Maicii lui Dumnezeu sunt pradă păianjenilor și prafului. O biserică imensă, imensă și foarte frumoasă și plină de aur și de argint, a rămas ca un simplu hangar părăsit unde poate se deschide când și când ușa pentru niște vizitatori. Cum s-a dărâmat această mănăstire în toată splendoarea ei? Au venit doi evrei tineri și s-au înscris acolo în viața monahală. Au spus că sunt evrei, s-au botezat și fiind foarte bine pregătiți, instruiți în misiunea lor diavolească, s-au urcat până la intimitatea starețului și erau mâna dreaptă a starețului și apoi elementul de legătură cu țarul. Și când au găsit de cuvință că pot birui, s-au dus la țar și au pus niște minciuni de genul acesta, că dacă țarul va îndrăzni să vină la mănăstirea Sarai-lui, îi se pregătește moartea de către călugări. Țarul nu a mai cercetat aceste cuvinte și a trimis o corabie de soldați, i-a luat pe toți călugării și i-a ucis și a aruncat în mare. Iar când s-a trezit ce a făcut, evreii au dispărut. Și de atunci mănăstirea a rămas în mâna câtorva greci, cu toate odoarele părăsite, un tablou sinistru, un tablou dezolant care te mișcă din toată ființa. Clădiri imense unde se lășleau poate peste 1000 de călugări, totul este în paragină. Lovitura de grație nu a rămas aici, ci s-a mers mai departe până când să strice și sentimentalismul divin dumnezeiesc din acești oameni, că probabil că în curând li se pregătește ecumenismul, adică și acei puțini cât au mai rămas să înceapă să slujească cu catolicii, cu protestanții și cu toate celelalte confesiuni cum de fapt face patriarhul de la Constantinopole, care se știe bine că este francmason și nu are nicio credință, și cu toți ceilalți acoliți ai lui. Spun aceste cuvinte fiindcă mă doare enorm de mult cum, într-adevăr, ca un castel părăsit, începe să cadă ortodoxia. Iubiților credincioși, întâi, cum spunea Sfântul Ioan Gur de Aur, cad gardurile, cad geamurile, cade acoperișul și în final se dărâmă și acesta, acest edificiu atât de înălțător. Iată că nu suntem departe de acest final al ortodoxiei. De ce? Fiindcă se luptă din răsputeri ca să se facă acea unire a tuturor credințelor, bineînțeles în sânul papalității. Papa fiind conducătorul tuturor confesiunilor spirituale din lume și secundul lui fiind, bineînțeles, ca să-l prindă de nas patriarhul de Constantinopole, după el târind tot edificiul ortodoxiei în cea mai grea ponoasă și cea mai grea mocirlă posibilă. Nu mi-este frică să spun, și dacă îmi va sta în putere, vă voi pune în cunoștință de cauză că cu ajutorul lui Dumnezeu am adus de la Preasfințitul Ciprian o casetă înregistrată cu întâlnirile ecumenice de-a lungul a mai multor ani, unde participă aproape toate confesiunile lumii. Și cei care poate, dacă va mijloci Dumnezeu, veți vedea această casetă, nu cred că veți putea sta liniștiți sau dormi liniștiți de lucrurile care le veți vedea. Cum Papa cu Patriarhul de Constantinopole, cu prelați din Biserica Oficială din România, participă la aceste adunări unde, la microfon, în fața tuturor acelora adunați, cu miile, fiecare confesiune se roagă în legea ei. Și vin baptiști, hinduiști, Dalai Lama, acel spurca tibetan care nu proliferează decât satanismul, cei din confesiunea Bahai, care este ultima credință a New Age-ului, adică a lui Antichrist, vin toți protestanții și cel mai întristător lucru, că vin cei din triburile indiene, îmbrăcați, mascați, cu pene pe ei, femei mai mult goale, rochiști, cu toții iau parte la o rugăciune comună. Deci iată cât de frumos le legăm de pe mapamond toate lucrurile și aduse la un numitor comun, nu putem să zicem altceva decât ceea ce a arătat Sfântul Ioan Gură de Aur, căderea unui om și căderea ortodoxiei. Iar din coace, cum ne apropiem de mânia lui Dumnezeu, fiindcă adevărul se ține în minciună și în nedreptate. Și sfârșitul nu va veni decât atunci când se va instaura omul fără de legii, când se va șterge credința de pe pământ, iar credința nu se poate șterge așa de ușor din inima omului. Nu ne este frică, cel puțin nouă cei care trăim, că am rămas atât de puțin în dreapta credință. Și o spunem nu cu o mândrie trupească, ci cu o dragoste de Dumnezeu, că Dumnezeu a binevoit să ne mai lasă nouă purul adevăr care șare sorginta de 2000 de ani de la Iisus Hristos prin cele 7 sinoade ecumenice. În șirul de discuții care am venit de la facerea lumii, vom prinde tot lucrul acesta satanic făcut de către acest popor mesianic ca în finalul mileniului să prindă toată lumea în această cușcă a ecumenismului, aceste credințe satanice și să o trântească în groapa cea mai abisală, pe cât posibil să nu se mai ridice. Să nu ne fie frică, iubiților credincioși, și nici să stăm în suspiciuni, lăudându-ne cum fac majoritatea confesiunilor de pe mapamont că eu dețin adevărul. Stați bine, gândiți bine de unde vine adevărul, cine l-a păstrat și cum s-a păstrat adevărul. Acest adevăr al Ortodoxiei, gândiți-vă că a fost sfințit cu sânge mucenicesc și cu lacrimă. Acești oameni care, prin voința lor, s-au dedat la această viață atât de austeră și înaltă, nu au fost decât pionerii credinței în care se desăvârșește omul trupește și spiritual, gătit în haina de nuntă pentru împărăția lui Dumnezeu. Deci iată că aceștia acum au început să fie din ce în ce mai puțin chiar și în Sfântul Munte. Chiar și în Ierusalim au început să se risipească. Ierusalimul nu mai spun că este decăzut moral cu totul, fiindcă acolo s-a aplicat o tactică și mai spurcată, s-a aplicat tactica pelerinajului. Și cum femeile au voie acolo, evident că au târât cu ele toate plăcerile și murdăriile aceste trupești, fiindcă ele nu s-au dus majoritatea să se ducă cu gând dumnezeiesc. Poate și în Sfântul Munte, dacă nu se lăsa acest embargo pentru sexul feminin, poate era distrus. Nu o spun aceasta ca să blamez sexul opus, ferească Dumnezeu, dar să nu uităm că diavolul lucrează foarte mult prin partea slabă. Era o prorocie a Sfântului Nil, care spunea că atunci când Sfântul Munte va fi înconjurat de sârmă, să știți că aproape este sfârșitul. Și într-adevăr, spre stupefacția noastră, se vede deja cum s-a introdus pe malul Sfântului Munte telefon și curent electric. Poate mulți o să mă condamne că suntem niște retrograzi, suntem niște îmbătrâniți, suntem împotriva modernismului. Ori acei care se rugau la lumina unei lumânări, iată că s-au făcut sfinți. Aceia care cu o traistă de merinde pusă pe un măgăruș străbătea cărările atât de abrupte, spinoase și colțuroase, iată că aceia au fost plăcuți lui Dumnezeu. Acum au început să se facă șosele, a început un pelerinaj masiv, care odată cu acest pelerinaj începe să intre stricăciunea. M-am cutremurat când am văzut tineri cu cercei în ureche, mergeau acolo cu casetofane, cu țigări și fumau și beau tocmai în Sfântul Munte, în grădina Maicii Domnului. Acolo, la mănăstirea Ivirul, unde încă mai este Sfânta Icoana Maicii Domnului, supranumită Portărița, care a venit pe apă, se spune că atunci când va pleca, după cum a și venit, ultimul călugăr să-și ia rasa și să o arunce pe mare, că aproape este sfârșitul. Unii greși lipsiți de credință spuneau că dacă va dispărea, vom pune alta. Bună idee, dar să vedem dacă și la Dumnezeu este același lucru. Că pentru aceasta zice că ultimul călugăr să-și arunce rasa pe apă și să fugă. Nu că nu vor mai fi călugări, ci adevărat călugări. Că Sfânta liturghie se va face și în timpul lui Antichrist, dar nu va mai fi sfântă. Cum de fapt se fac liturghii și la preoții, unii preoți de pe stilul nou, care de fapt au Sfântul Potir gol, sau mâncați, băuți, fumați și fac doar o 10, 12, 15 minute, Sfânta Liturghie și atât este tot. Aceea nu este Sfântă Liturghie. Precum și din coace, nu va fi călugăr tot ce se este îmbrăcat, ci cel ce trăiește ca și creștinii. Nu tot se cheamă creștin cel ce zice Doamne, Doamne, ci cel ce trăiește creștinismul în practicarea lui. Poate unii dintre dumneavoastră mai iscoditori veți zice, bine, atunci atâția oameni care slujesc bisericii se vor pierde, oare mărturisesc strâmb? Evident că mărturisesc strâmb de îndată ce nu mărturisesc adevărul celor 7 sfinte sinoade ecumenice și a ceea ce au mărturisit acești postitori, acești trăitori în înaltă cugetare cu Dumnezeu. Că nu totul este să porți niște veșminte pe tine mai puțin strălucitoare sau îmbrăcate în aur. Nu totul este să porți o mitră pe cap sau un toiac arhieresc, ci te numești în treapta clericală în care ești, sau chiar călugăr fiind, te numești după cum îndrepți cuvântul celor care l-au adus până când tu trăiești. Deci nu hainele te facă, nu te culci în aceste haine și mama nu te-a făcut în aceste haine, ci acestea sunt relative, le îmbraci pe tine un timp, cum este împăratul sau ostașul. Un timp cât stă în misiune și îmbracă haina aceea a misiunii. Dar ce rămâne? Ceea ce vorbești și trăiești a misiunii tale. Deci, fiind prinși de nas, cu cine știe ce fapte, numai Dumnezeu îi știe și cei care i-au dus până la această decădere, bineînțeles că nu pot să spună niciodată cuvântul adevărului. Și iată că găsim destule pilde în viețile sfinților. Chiar Sfântul Macarie de astăzi, un mare ascet, un mare trăitor al vieții monahale, din izvorul învățăturii sale, învățându-se o istorie întreagă de creștinism, iată că ne dă o pildă cutremurătoare, că odată plimbându-se prin pustie, cu rugăciunea în inima sa, găsește tivga unui craniu și, scoțându-l din nisip, îl întreabă în numele lui Iisus Hristos, spune-n cine ești. Și acea tivgă răspunde, acel craniu, acel cap de om, răspunde, eu am fost popă idolesc și roagă-te, Ava, Dumnezeului tău și pentru mine. Dar unde ești? Sunt în focul iadului, dar am o ușurare că sunt pe capul unui episcop. Dar de ce? Acela a cunoscut adevărul și nu l-a practicat, eu n-am cunoscut adevărul. Și am trăit în necunoștință și pentru aceasta totuși Dumnezeu mi-a dat o ușurare că stau mai sus puțin. Atunci el a fost cu nedreptate aruncat acolo? Nu, nu cu nedreptate, fiindcă a dormit și nu a căutat adevărul pur, ci s-a complăcut în acea idolatrie și pentru aceasta l-a trântit Dumnezeu în foc. Deci prin aceasta aș vrea să spun că focul iadului sau împărăția lui Dumnezeu este deschis și unul și altul pentru oricine. Fiindcă pentru oricine este deschisă împărăția lui Dumnezeu din cei ce se numesc oameni, chip și asemănarea lui Dumnezeu și pentru oricine este deschis iadul. Cu singura specificație. Împărăția lui Dumnezeu, singur ți-o muncești și ți-o câștigi prin osteneala vieții duhovnicești. Și aceea, acea cheie îți este în mâinile tale. Depinde cum o învârți în încuietoarea ușii. Ori într-un sens și ți-o închizi tu singur și nimeni nu ți-o închide, ori deschizi Și atunci intri, după cuvântul Mântuitorului, veniți binecuvântații Tatălui meu de moșteniți împărăția lui Dumnezeu. Este dată omului această cheie, că Dumnezeu, știindu-l pe om cât de relativ este în gândire, în ceasul mâniei, dacă ar fi avut cheia iadului, ar fi trimis pe cel pe care era mânios în iad. Și pentru aceasta Dumnezeu, în bunătatea sa nemărginită, divină, părintească, a ținut totuși cheia iadului în mâinile sale, descuindu-se doar în ceasul judecății lui Iisus Hristos, după cumpăna dreptății, fiecare luându-și plata după faptele sale, cum spune și Apostolul. Așadar, iubiților credincioși, noi, aceștia, care am ajuns, aș putea să spun, coada veacului, nu trebuie să ne înspăimântăm, ci să ne încurajăm. Grecia, care a fost un pionier al creștinismului, care a deținut filozofia antică și pentru aceasta și evangheliile s-au scris în limba greacă, fiindcă ele sunt ale filozofiei, au născut foarte mulți sfinți. Este presărată toată Grecia și tot Sfântul Munte de sfinte maște ale sfinților. Mucenici, cuvioși, fiecare presărați în diferite locuri a acestui pământ sfințit. Oameni care au dus o viață de care ne cutremurăm dacă i-am citit-o și am trăit o părticică din acea viață. Dar iată că timpul s-a scurs peste ei și Dumnezeu i-a prosăvit că o semintele lor au rămas de cinste. Dar probabil că numai Dumnezeu știe, pentru fără de legile lor, iată că i-au lăsat în robia turcă și acești blestemați de oameni care se închină lui Mahomet și n-au nicio împărtășire cu creștinismul. Toate bisericile din Tesalonic sunt ciopârțite cu sulițele și cu săbiile. Sfinții le-au scos ochii. Sunt tăiate picturile acelea frumoase bizantine, ciopârțite așa toate, parcă sunt lovite de gloanțe. Și foarte ingenioși, grecii le-au lăsat așa, ca o mărturie. Sau pe unde au putut, le-au renovat, le-au dat foc, au făcut case de toleranță atunci când au fost în stăpânirea acestei țări creștine. Și iată, acești prelați ai lui Dumnezeu, cărora li s-au încredințat cuvântul lui Dumnezeu, o să-i vedeți, dacă va binevoi Dumnezeu, fiecare dintre dumneavoastră, cum se duc și se închină cu mahometanii, cu catolicii, care știm cine au fost pentru ortodoxie, cu bahaiul, cu indienii din Africa, din America, din Australia. Este o nebuneală cu adevărat de iad. Deci, nu trebuie să ne împuținăm la suflet, ci din contra să ne încurajăm și să ne adunăm rândurile. Să învățăm, iubiților credincioși, de la animale, că atunci când sunt în primejdie, imediat se adună. Cele care au coarne se adună spate în spate și își fac o ocrotire din tot cercul, din 360 de grade, și se apără cu coarnele. Caii se apără adunându-se bot la bot, că dacă vine primejdea, plesnesc cu picioarele dinapoi. Numai oamenii nu știu ca să se adună și să se apere, să strângă rândurile. Deviza ecumenismului de astăzi aceasta este să fii o turmă și un păstor. Dar ce turmă? Poți să aduni lupi cu oi? Poți să aduni antagonismul acesta într-o singură turmă și cine este păstorul? Păstorul nu este altul decât diavolul sau locțiitorul diavolului până va veni acela, în ce numitor comun să se adune creștinismul care subzistă în Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Făcătorul Cerului și al Pământului și Mântuitorul Lumii, cu Bahaiu, cu tibetanii care cred în Buddha, cu mahomedanii care cred în Mahomed și celelalte confesiuni care cred în zei. Să stăm, că nu ne trebuie multă minte, să stăm bine și să cugetăm în ce să te aduni. Ce filon să ne adune cu unul cu altul? Doar că fiecare credem în ceva? Nu-i tot una, că și animalele cred în ceva, cred în iesle sau în troaca în care le dă stăpânul mâncare. Dar a credinței este cea a spiritualității, a sentimentului față de cer. Nu vreau să mă credeți că împodobesc aceste cuvinte forțându-vă să-mi dați o dreptate, ci le explicitez după cât mă pricep și mă luminează Dumnezeu, într-un grai simplu să înțelegem toți pericolul care se întinde la începutul, spre început. Deci interesul nu este altul, iubiților credincioși, decât să se distrugă Dumnezeu de pe firmamentul pământului și să rămână tot stăpânul întunericului. Poate unii care sunteți docți în cele ale lumii, îmi veți pune o întrebare: cum mijlocește Dumnezeu așa ceva? Este oare Dumnezeu atât de slab în credința în care a lăsat-o între oameni, încât că întunericul dovedește lumina? Să nu credeți acest lucru. Că cine poate să fie mai puternic decât cel care a făcut totul, inclusiv pe îngerul care a căzut din voia lui în întuneric, inclusiv pământul, inclusiv pe noi și pe îngeri. Nu că Dumnezeu este slav sau are carențe în dogmatismul său, în ființa sa sau în cuvântul său, ci noi ne facem cu carențe, noi ne rănim singuri, că Dumnezeu, vedeți, în ce curăție morală, în ce puritate ne lasă, ne aduce pe pământ prin voia sa. Iar noi, în momentul când începem să cunoaștem binele și răul, mai degrabă ne înclinăm spre rău, care este imediat, decât să te oprești, să te înfrânezi un pic de la rău un timp scurt, ca să, pe urmă, să stăpânești binele. Deci Dumnezeu a venit pe pământ ca să închidă gura tuturor oamenilor că Dumnezeu nu a întins măcar ultima mână omenirii să se salveze. Deci acesta ești, omule, tu, cel ce ai căzut din Eden, că nu ți este vinovat Adam că a greșit din pomul oprit. Cum de multe ori am spus, noi înșine, din momentul ce cunoaștem binele și răul, suntem Adam și Eve. Noi înșine întindem mâna în fructul oprit, ca suntem conștientizați după valoarea păcatului, după gravitatea păcatului, să nu pui mâna acolo. Dar tu totuși te tentat de acea plăcere te duci, călcând legea. Și sunt nenumărate cazuri de genul acesta. Deci iată, în scurte cuvinte am explicitat că nu Dumnezeu este vinovat, ci omul singur se rănește și se duce. Oare nu poate Dumnezeu să ne țină curați? Nu este drept, că altfel, dacă ne-ar ține curați, ar trebui să ne închidă, să ne încorseteze. Și Dumnezeu atât de bun este, ne-a lăsat libertatea, libertatea minții, că aceasta am cerut-o noi prin căderea din Eden. Lasă-mă liber! Și ca să fiu mai concret în acest cuvânt, v-ați văzut copiii dumneavoastră, când îi aveți sub tutela dumneavoastră, vă stau așa de liniștiți că ori îi faceți un favor de o bomboană, ori o hăinuță, ori o jucărie, dar în momentul când începe să se maturizeze, tu îi devii obositor venind chipurile cu un sfat îmbătrânit, pentru el, bineînțeles. Lasă-mă, mamă și tată, ce știi tu ce-i viața? Mă duc eu să cunosc viața. Deci iată cine suntem. Deci nu este Dumnezeu vinovat că omul a căzut în așa abis, în așa colcăială de credințe și se amestecă diavolul cu așa zisul, așa prezisul Dumnezeu descris de mințile oamenilor bolnavi și împătimiți în cele carnale. Deci aș vrea ca să înțelegem creștinismul ce înseamnă, să-l aducem în ființa noastră, să căutăm să-l trăim nu doar la nivel de buze și de vorbe, ci să încercăm să aducem acest sentimentalism divin în noi, în inima noastră și acolo făcându-i culcuș, și cred că nu greșesc spunând acest cuvânt atât de simplu, acolo să stea cum stă un copil în puful întins de către mama sa că iubește. Deci acesta este al iubirii. Ți-am prins, Doamne, cuvântul de îndreptare, îl țin în inima mea, că după cum spunea prorocul David, lumină sunt poruncile tale, Doamne. Și ca să fiu și mai concret, câți dintre dumneavoastră, necunoscându-L pe Dumnezeu, pe unde ați umblat și când ați început să-L cunoașteți pe Dumnezeu, nu vă este o lumină? Ați fost conștientizați prin mărturisire ce înseamnă păcatul, căderile acestea atât de urâte, de murdare. Iar această învățătură este a luminii lui Dumnezeu, a cuvântului lui Dumnezeu. Și de acum, conștientizați fiind, vi s-au luminat mințile și iată cât de frumos se merge. Parcă ești un alt om, parcă ești altoit într-o altă rădăcină, parcă florile tale ale vieții tale miroase altfel, frumos, sublim, culorile vieții tale sunt altfel. Pacea din sufletul tău ți este altfel ca cea dinainte. Parcă trăiești ca ai mereu pe cineva lângă tine, un prieten care este de nestruncina, așa cel prieten este Dumnezeu. Depinde cât îl iubești, cum îl cugeți la nivel de minte și El îți va veni în ajutor, după cum iară spune Sfânta Scriptură, cheamă-mă în ziua necazului tău, te voi scoate și mă voi preaslăvi. Nu fiindcă Dumnezeu vrea o sanare, de este din legea ta morală, când te ajută cineva, îți întinde mână de ajutor, parcă ești dator moral să-i mulțumești. Cu câte nu suntem noi datori lui Dumnezeu? Eu cel puțin zic din ființa mea că nu putem plăti nici cu sânge mucenicesc faptul că Dumnezeu ne-a descris calea cea frumoasă, atât de pură, atât de curată, a ortodoxiei nestricate, nealterate, chiar dacă am ajuns în acest veac atât de satanic. Este certitudinea care o trăim, că este adevărată ortodoxie sfințită prin lacrimă, prin sânge ale sfinților în care ne lăudăm, pe care îi servăm cu demnitate și cu dragoste. Iubiților credincioși, fiindcă am întrerupt, mi se pare de vreo lună, serialul nostru, care zic eu că e destul de plăcut și frumos și conștientizează multe cunoștințe în mințile fiecăruia dintre noi. Duminica viitoare vom continua, dacă vreți și dumneavoastră, cum s-a format poporul iudeu, cum s-a lăsat legea și toate celelalte lucruri, parcă din ce în ce mai frumoase. Dar până atunci, mâine este iarăși sărbătoare, este cuviosul Eftimie cel Mare și sâmbătă Sfântul Grigorie, dialogul. Care iubiți pe Sfinții lui Dumnezeu, poftiți la Sfânta Biserică. Să aducem slavă și cinste Dumnezeului în veci. Amin. Să trăiți, Părinte!